بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ادواه العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال به بحث امتناع اجتماع امر و نهی میپردازیم. مقوله امتناع اجتماع امر و نهی مقوله است که در تاریخ علم اصول تاریخی قدیمی داره، چرا که به هر حال این مسئله به طور طبیعی قابل تر هست که یک امر با یک نهی جمع بشه. این تذکر تاریخی رو هم ما بدیم که برخی از مباحث مربوط به تزاحم یا عمده مباحث مربوط به تزاحم پیشتر می توانست در یکی دو سه عنوان مطرح شود، یکی بحث ضد، یکی اجتماع امر و نهی بود و ما مفهوم تزاحم رو در تاریخ علم و اصول چندان سراغ نداریم. بله به عنوان معنای لغوی به کار می رفته، اما اینکه دو امر و نهی در یک جا اجتماع پیدا کنند به تعبیر امروزین در مقام امتثال اگر بخوایم رخ بده، از الان ما ازش به عنوان تزاحم یاد میکنیم. در استقرایی که بنده داشتم پیش از مرحوم شیخ انصاری این بحث چندان رایج نبوده. در کتاب مفصل جواهر مرحوم صاحب جواهر شاید حدود 7 بار این تعبیر رو به کار بردن که اجمالا به همین معنای تزاحم در مقام امتثال توجه داشتن، اما کسی که به بحث نظری درباره او بپردازه ما میبینیم که شیخ انصاری است و قبل از اون این مفهوم نبوده. حتی اساتید او مرحوم صاحب ضوابط، مرحوم نراقی، اینا این بحث رو ندارن. خب اما این مفهوم اجتماع امر و نهی پیشتر وجود داشته، در تاریخ اهل تصنع هم همینطور، که همچنان هم مفهوم تزاحم در بین اونها ناشناخته است، مگر یکی دو سه نفر، یک کسی که از مرحوم شهید صدر و اینها از این معاصرین گرفته، اونم از علمای برجسته تلقی نمیشه. در مجمع الفکر العالمی اون رو طرح کرده، اما بسیار بحث خامه. پس بنابراین بحث تزاحم در تاریخ علم اصول یکی از خواستگاهاش همین بحث امتناع اجتماع امر و نهیه و بعضی جاهای دیگه. خب اینجا ما میبینیم که یک سوالی داریم که آیا امر و نهی قابل جمع هستن یا نیستن، وجهش چیست؟ ما با توجه به اون مبادی حکم که 3 مرحله یا 2 مرحله بگیم پیش از حکم وجود داره و بعد در مرحله جعل و اعتبار و بعد در مراحل بعد میتوانیم این بحث رو دنبال کنیم. خب در مبادی حکم ما میبینیم که اجتماع امر و نهی نادرست است. چرا؟ چون که منجر به تضاد دو حکم میشه. دو تا حکمی که منافات با یک دیگه دارن نمیتوانن با هم جعل بشن، با هم اراده بشن، حب و بغض به صورت توامان با اون تعلق بگیره. خب و در نتایج و در مقام امتثال هم همینطور. بنابراین ما با 2 مسئله مواجهیم، یکی این که یک تضاد ملاکی داریم، یکی هم در عالم نتایج و عالم امتثال با ضیق قدرت مکلف ما سر و کار داریم. دو تا حکم ممکنه با هم تنافی نداشته باشن، اما ضیق قدرت مکلف باشه که مانع از اجتماع امر و نهی بشه. و این تکیه قشنگ مشخصه که به تزاحم امتثالی باز میگرده. اون تضاد ملاکی هم به تعبیر مرحوم ناینی از سنخ تضاد در ملاکات میتوان تزاحم ملاکی باشه. خب بنابراین منشأ امتناع 2 امر میتوانه باشه: تضاد ملاکی و ضیق قدرت در مقام امتثال. در ادامه بحث ما با این مسئله مواجه هستیم که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند چند تا خصوصیت می‌توان مانع از امتناع باشند. این بحثایی که گفتیم می‌فرمایند خب اینا اشکال که نداره، ولیکن قد نفتر از بعض الخصوصیات فی الامر و نهی التي قد تخرجهما عن کونهما مجتمعین حقا علی شیء واحد فیزول الامتناع. خب با ما امتناع رو پذیرفتیم، بحثی نداره به خاطر این 2 وجه. اما یه جاهایی ممکنه ما از امتناع خارج بشیم، امتناع زائل بشه به خاطر برخی خصوصیات، ولا ینشأ التعارض بین دلیلیهما و یمکن تلخیص تلک الخصوصیات فیما یلی. پس خصوصیاتی ما داریم که مانع از امتناع خواهند بود. خصوصیت یک رو به اذن الهی و با استانت از خدای متعال مورد اشاره قرار میدیم. خصوصیت اول، تعلق امر به طبیعت به نحو تخییر عقلیه. امر به طبیعت خورده باشه و ما به نحو تخییر عقلی اون رو بفهمیم، عقل بفهمه که این حسه میتوانه امتصال بشه، اون حسه میتوانه امتصال بشه، این تخییر رو عقل بفهمه. اما به چی تعلق گرفته باشه؟ به طبیعت. نه به چی تعلق گرفته باشه؟ تعلق نه به یه حسه. اینجا الان ما باید بگیم که امتناع داریم دیگه، اما این خصوصیات، این خصوصیت که یکی به طبیعت خورده باشه، یکی به یه حسه از حساس مختلف، می توانه ما رو تو این فضا پیش راه ببره که ما بگوییم این دو حکم اختلاف دارن به اطلاق و تقیید و این مانع از امتناع باشه. خب اینجا چه چیزی زائل میشه؟ چه چیزی مقتضی زوال؟ زوال سب، مقتضی زوال سبب دومی معنی زیغه میشه اینجا. الخصوصیت الاولى ان نفت تعلق الامر به طبیعت لا نحو تاخیر العقلی بین حساس و احساسی مختلف داره. طبیعت به یکیش عقلا تعلق میگیره، اما نه به یکی، یک حسه معین به حسات معین منها من قبل سل و لا تسل فی الحمام. لا تسل یه حساس، ولی سل حساس مختلف داره. خب یکی از اون رو انجام میدیم، یکی از این، اینکه خودش یه مصداق داره با اون، مثل همون مثالی که در بحث تزاحم داشتیم، یک واجب موسط داشتیم، یک واجب فوری داشتیم، یه بچه جمعی بود که یه حس از اون منتفیه، پس این تزاحم تزاحم بدویه، این هم شبیه اون. این لات و سله میتوانه به حسهای دیگه تعلق بگیره و با لات و سله قابل جمع باشه و حاصل افتراز یوجب اختلاف المتعلقه اینو به اطلاق و تقیید. خب اینجا با چه مسئله مواجه هستیم؟ با تو اون یه مورد با ضیق قدرت مواجهیم. در مثال حمام هم لا تسله بیاید هم سله، بله اونجا ضیق داریم، اما در مصادیق دیگه نداریم. و هو ضیق القدرت المکلف ان الجمع بین الاتصال و ذالک لنو اذا کان به امکان مکلف ان یسلی فی غیر الحمام فهو قادر علی الجمع بین الاتصالین. خب ما میگفتیم که امتناع داره اجتماع، اما اینجا دیدیم امتناعش برداشته میشه. خب مهم اینه که در این بحث ایشان میفرمان مهم این است که ما ببینیم اینجا انما المهم تحقیق حال سبب اول تنافی. خب اون مقتضی اول برای تنافی چی میشه؟ اون مشکل جمع احکام متضاد این چی میشه؟ تضاد در ملاک چی میشه؟ اون رو چه کار کنیم؟ یک قول میگوید که او زائل میشود، سبب تضاد ملاکی زائل میشود منتها بر یک مبنا. خب مبانی ببینیم چه اختزایی داره در چه بحثی. یکی ما بحث داریم که آیا تخییر شرعی، چون اینکه گذشت یه مبنای بود که تخییر شرعی رو ما بازگردانیم به تخییر عقلی، دو سه وجه داشتیم. خب این بر این مبنا تنافی باقی میمانه، اما فقط یقال به زوالهی، اما بر مبنای این که بگیم به تخییر عقلی بر نمیگرده تخییر شرعی، اینجا دیگه تنافی نیست. تخییر شرعی تخییر شرعیه، اگر میخواست به تخییر عقلی برگرده تنافی باقی. مرحوم ناینی اینجا میفرمایند تنافی بین چگونه رخ میده؟ نسبت به یه حسه ما نهی داریم، نسبت به همونم میبینیم ترخیص داریم. خب اینجا شما با کلش در نظر نگیرید، این یه حسه با کل اون حسه که بگید حساس دیگه هم داره، خود این یه حسه رو در نظر بگیرید. این حسه الان منحیست و همین حسه نسبت به اون ترخیص داریم، که مرحوم شهید صدر میفرماید مبنای مرحوم ناینی نادرسته. چرا؟ چون که اطلاق نه ترخیص در تطبیق نه مستلزم اونه، نه اجازه به این معناست که در تطبیق ما ترخیص داشته باشیم، و نه اینکه مستلزم ترخیص در تطبیق باشه. بنابراین این حرف مرحوم ناینی که میفرماید بین دو تا این حسه که منحیس و ترخیص نسبت به اون تنافی وجود داره، این رو میذاریم کنار. پس خلاصه بحث این شد که اون ضیق قدرت رو که دیدیم اینجا وجود داره و زوال پیدا میکنه، اون سبب دوم زوال پیدا میکنه، اما اون سبب تضاد ملاکی چی؟ بر یک مبنا اینجا زائل میشه و تفاوت اینها رو دیدیم. ایشان میفرمایند که و انما المهم تحقیق حال سبب اول تنافی و هو تضاد عالم الموادی فقط یقال به زوالهی. یه قول گفت میگه که این زائل میشه. ایزن لان الوجوب به مبادعی متعلق بالجامع و لا یسری الی الحسه. این تعلق میگیره به جامع، به حسه کار نداره. وقتی با حسه کار نداره، ول حرمه به مبادعها قائمت و ملحسه فلم یتعد المعروض لهما. خب اینجا چرا زوال به وجود میاد؟ این یک گفتیم این زوال به وجود میاد طبق یک مبنا. اون مبنا چی شد؟ این که بگیم وجوب به چی تعلق گرفت؟ به جامع. جامع با حسه کار نداره، در امر به جامع و طبیعت خورده، اما اون نهی با اون کار نداره. پس اصلا معروض این دوتا یکی نیستن. بل حرمه به مباده ها قائمت و ملحسه. نهی به حسه خورده اما امر به جامع خورده، پس متعلق امر و نهی یکی نیست. طبقه پس این مبنا شد. اما خود این مبنا رو ما میگیم که باید این تحلیل کنیم. آیا مبتنی بر این تخییر شرعی و بازگشت تخییر شرعی به تخییر عقلی است یا نه؟ و هذا مبنی علی بحث تقدم فی تخییر العقلی، که این مبنا رو نیاز به تفسیر این مبنا بر اساس مبانی مذکور داریم. و هذا مبنی علی بحث تقدم فی تخییر العقلی و انهو حل یستبتن و تخییرن شرعین و وجوباتن مشروطتن للحساس ولو به لحاظ عالم الموادی ده، که اینجا دو سه قول گفته شد که ما اشاره کردیم. اگر این بحث رو ما بپذیریم که اینجا ما دو تا عنوان رو بین ما هم باید تفکیک کنیم، این تعبیر که ما گفتیم بازگشت تخییر شرعی به تخییر عقلی، ایشان اسمشو میذارن استبتانه تخییر شرعی و فنقیل به استبتانه، یعنی که این برگرده به اون شام مستبتن اون باشه، شامل اون باشه. ایشان میفهمن لم یجد اختلاف المتعلقین بالاطلاق و تقلید فی تقلب علی السبب ول تنافی. نه، اینجا میفرماین سرایت میکنه وجوب جامع یسری ولو به مباده الالحساس. خب طبق بیان دوم چی میشه؟ پس یک مبنا این است که استبطان رو قبول کنیم، یک مبنا استبطان رو قبول نکنیم. و این انکرن الاستبطان المذکور، استبطان چی بود؟ اینکه این تخییر شرعی به تخییر عقلی برگرده و اون رو شامل بشه. اتجل قول به عدم تنافی، اینجا تنافی وجود نداره، بر مبنای عدمش تنافی وجود نداره. یعنی چی؟ می توانیم یکی به مطلق امر کنه و نهی هم از حسه باشه. اینا دوتا تنافی ندارن، با هم قابل جمع هستن. اما اگر قائل به استبطان بشیم، قائل به بازگشت تخییر شرعی به تخییر عقلی بشیم، اینجا تنافی به وجود میاد. تنافی چرا تنافی به وجود میاد؟ چون که این امر از جامع سرایت به حسه میکنه، او به حسه تعلق گرفت، این نهی هم که به حسه تعلق گرفته بود. پس اگر بازگشت تخییر به تخییر عقلی باشه، بر حسه اون امر به حسه از جامع سرایت میکنه و مقتضی تنافی است. مکتب مرحوم ناینی، مدرسه مرحوم ناینی چی میفرمایند؟ برهنت علی تنافی. چرا؟ چون که عرض کردیم این دوتا حسه منفی هن. پس آیا همون بحث استبطانه؟ نه، یه اون دو مبنای استبطان و عدم استبطان و انکار استبطان رو کار نداریم. ایشان طبق مشرب خودشون اون چیه؟ به طریقت اخرى منفصلت عن الاستبطان المذکور و هی ان الامر بالمطلق، یعنی ان الواجب لوز مطلق من ناحیت حساسی همه حساسش، ول اطلاق معده و ترخیص فی تطبیق الجامع. این مقتضی ترخیص است علا ای واحدت منتل کل حساس، یه جوری انحلال پیدا میکنه، سرایت پیدا میکنه. این که میفهمه امر به مطلق یعنی لوحظم مطلقاً من ناحیت حساسه، شامل همه میشه عملاً، ول اطلاق نتیجه اطلاق چیه؟ که ترخیص نسبت به همه است. این طرف هم که نهی داشتیم، بنابراین این امره کنه متعدده و حاضر متعددون به عدد الحساس کنه انحلال پیدا کرده سرایت کرده تا ترخیص آمده شامل این حسه هم شده، حس اما نهی به اون حسه تعلق گرفته. بنابراین فتنافی لایق و بذات بین نهی عن الحسه والامر بالمطلق، ذاتن تعلق به این نگرفته تنافی، اما تنافی چیه؟ بین نهی عن الحسه و ترخیص فیها. خب بنابراین سوال این که این بیان با اون بیان قبلیه، بیان استبطان که اون هم میگفت تنافی وجود داره، برهم ناینی هم میگه تنافی وجود داره، فرقشون چیه؟ میفرمه علا طریقت المیزا لا یکون هناک تنافی بین وجوب المطلق و علا نحو الکراه عن حسه من حسسه، لان الکراه لا تنافی ترخیص و من هنا فصل میزا کراه حتی سلات فلهم ما و امثالا. اینجا تنافی بین وجوب مطلق و نهی به نحو کراهت نیست، اما بر اون مسلک استبطان که میگفت چی؟ میگفت این تخییر شرعی به تخییر عقلی برمیگرده، مستبطنه اونه، بنابر اون میگه چی؟ تنافی واقع بین الامر بالمطلق و نهی عن الحسه. در اون استبطان امر مطلق تعلق گرفته بود، اینم به حسه، کاری نداشت که این تحریمیه یا کراهتی. اما طبق بیان مرحوم ناینی ایشان میگن چی؟ تنافی بین مطلق و نهیه به نحو کراهتی نیست، اون وجوب باشه این کراهت باشه، اگه کراهت باشه که تنافی نداره. اما طبق مسلک استبطان اینکه تخییر شرعی به تخییر عقلی برمیگرده، اصلا تحریم و کراهتی مهم نیست، مهم اینه که این به مطلق خورده اون به حسه خورده، ولی طبق بیان مرحوم ناینی این به مطلق امر تعلق نگرفته بود، بلکه به ترخیص بهش تعلق گرفته بود، نوع دیگه. بنابراین طبق دو تفسیر دو مبنا ما میبینیم که میتوانیم این زوال سبب اول رو تفسیر بکنیم، به تنافی برسیم، یکی بر اساس اون استبطانی که هم در با بیان مرحوم ناینی. خب این خصوصیت تمام الکلام در بحث این قسمت. بعد در نهایت مرحوم شیست میفرمایند تحقیق در مسئله چیه؟ این که میفرمایند آقا مبنای مرحوم ناینی رو ما نمیپسندیم. چرا؟ چون که اطلاق که ترخیص نیست، ترخیص در تطبیق نیست. ان طریقت المیز هذه فی اثبات تنافی غیر وجاهه، لان الاطلاق لیس ترخیصا فی التطبیق، ترخیص نیست، داره امر میکنه. خب ولا استلزم، نه مستلزمش، نه خودشه. خب چرا ترخیص نیست؟ فلان حقیقت الاطلاق کما تقدم عدم لحاظ القید مع الطبیعه، اطلاق اینه که قیدی نیامده باشه. اندما یراد جعل الحکم علیها، اما چجوری مستلزم ترخیص نیست؟ فلان عدم لحاظ القید انما یستلزم عدم المانع من قبل الامر، این که قید لحاظ نشه به این مستلزم عدم مانع از طرف مولا فی تطویق متعلق علا ای حسات من الحساس، و عدم المانع من قبل الامر شیئون، و عدم المانع من قبل جائل الامر المسابق للترخیص الفعلی شیئون آخر. پس یه عدم مانع از قبل امر داریم، یه قبل یکی هم از قبل جائل الامر داریم، این دوتاست. و ما یناف نه عقلا هو ثانی، اونی که با نه تنافی داره اینی که ما از قبل جائل این عدم مانع رو طرح بکنیم. خب با ذکر یه صلواتی به بحث خصوصیت دوم میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس ما در بحث قبل دنبال چی بودیم؟ خصوصیاتی که اولین خصوصیت کردیم برای این بود که زائل کننده امتناع باشه، چون که ما گفتیم امتناع داره اجتماع، دوتا سبب داره، یکی تضاد ملاکی، یکی ضیق قدرت عجز. خب اینجا خصوصیاتی داریم که مانع از این امتناع میشه. این یه راه بود که یکی به کل طبیعت بخوره، یکی به یه حسه خاص قابل جمع هستن. خب اینجا خصوصیت دومی که داریم بحث تعدد عنوان و تعدد متعلق امر و نهیه که با و این از یه طرف، یکی هم که جایزه که اجتماع با تعدد عنوان، تعدد عنوان داریم، تعدد متعلق امر و نهی داریم، تعدد عنوان یا تعلق متعلق اونها، این با جواز اجتماع میتوانه گره بخوره. پس تعدد عنوان یا متعلق در واقع اینجا مقتضی جواز، این مقتضی جواز رو اینطوری باید ما توضیح بدیم که چه وجوهی برای جواز اجتماع وجود داره. در اینجا میفرمایند چه ان بچ بیان شده، الخصوصیت الثانی عن نفت از تعدد العنوان، تعدد تعلق الامر به عنوان و نهی به عنوان آخر، و تعدد العنوان. پس تعدد عنوان داریم، عنوان چیه؟ این که متعلق دیگه، و تعدد العنوان به عنوان موضوع. قد یسبب جواز الاجتماع و رفع تنافی به احد وجهین. ما دو وجه کلی برای این جواز اجتماع مطرح میکنیم که بحث دقیقی است. یکی این که این تعدد عنوان دلالت بکنه بر تعدد معنون. اگر عنوان دوتا بود به این معنا بشه که معنونش هم مستاقی که این عنوان به اون تعلق گرفته، به اون داره اشاره میکنه، دوتاست. خب ما تنافی رو به دو نحو مطرح کردیم، یکی به نحو استبطان، امر به جامع مستبطن وجوبات مشروط به حسس باشه، یا به اون تعبیر عقلی، اون امر به جامع به نحو عقلی تخییر شرعی داریم که برمیگرده به تخییر عقلی. به چه نحو؟ این امر به جامع به وجوباتی خورده که مشروط به حسسن، هر وجوبی مشروط به حسس. خب این تنافیی که گفتیم یکی با این تقریبش رفع میشه، یکی هم با تقریب دومش که تقریب مرحوم ناینی بود، گفتش که اینجا ترخیص در اون حسه منفی به وجود میاد و ترخیص در تطبیق بر حسه منافی نهی حاصل میشه. با این تنافی، با این تقریب هم میتوان اینجا رفع بشه. خب مرحوم شهید صدر اینجا اشکال میفرمایند، میگه اولم اشاره کنی، اما الوجه الاول فهو اذا تم، ثمره بحث چیه؟ اگه ما این وجه اول رو قبول بکنیم، ثمرهش اینه که هر دو تقریر که از تنافی تو بحث قبلی، خصوصیت قبلی ذکر کردیم، اونها منتفی میشه. یدفع تنافی به کلا تقریبه، ای به تقریب استبطان الامر بالجامع للوجوبات المشروطه بالحسس که تخییر شرعی برگشت به تخییر عقلی، و به تقریب مرحوم ناینی که به تقریب استلزامه ترخیص فی تطبیق علی الحسه المنافی للنهی. خب چرا این خصوصیت این دوتا رو میذاره کنار؟ از مع تعدد الوجود الخارجی لا یجی کلا هذین تقریبین. اگه ما وجود خارجی داشته باشیم، معنون داشته باشیم، هر دو تقریب میره کنار. خب اما مسئله اصلی دیگه اینجا، این تقریب با اشکال مواجه. اشکالش چیست؟ اشکال این تقریب این است که اینجا ما دلیلی نداریم که اگه تعدد عنوان داشتیم مقتضی تعدد معنون در خارج هم باشه. دلیل نداریم با از تعدد عنوان پی ببریم به تعدد معنون در خارج، دلیل نداریم. خب البته این نکته هم بگیم که اگه عنوان حقیقت معنون باشه، چرا؟ اینجا میتوانه این تعدد عنوان مسابق با تعدد معنون باشه، اگه عنوان حقیقت معنون باشه. اما معمولا عناوین حقیقی نیستن، عناوین عرضی منتظر هستن. لذا اگر این تذکر رو میدیم، اگه عنوان حقیقت باشه برای معنون، این حرف رو میپذیریم. ولی چون که در بیشتر موارد این عناوین عرضی و منتزه هستن، این کاشفیت وجود نداره. ما از تعدد عنوان پی به تعدد معنون در خارج نمیبریم و لذا این مسئله نمیتوانه مقتضی رفع تنافی باشه. خب این وجه اول، نعم اذا ثبت ان العنوان ماهیت حقیقیت لشیء تمثل حقیقیت نوعی من فمن الواضح ان تعدده یسابق تعدد شیء خارجا. نکات اضافه شد دیگه، کار نداریم اصل مسئله. خب این وجه اول که گفتیم اینجا دو وجه داره، وجود دو وجه گفتیم برای جواز اجتماع داره، این دو خصوصیات قرار شد مقتضی اون رفع امتناع باشه و مقتضی جواز اجتماع باشه. بچه اولش این بود تعدد عنوان دلالت کنه بر تعدد معنون. خب بچه دوم چیه که مقتضی جواز باشه؟ اینی که بگوییم اکتفا به مجرد تعدد عنوان در دفع تنافی به رغم اینکه معنون در خارج واحد باشه. فرض اینه که معنون واحد باشه ولی ما از تعدد عنوان بخوایم پین ببریم. چرا این مسئله مطرح میکنیم؟ چون که ببینید احکام به چی تعلق میگیره؟ به عناوین ذهنی تعلق میگیره، نه به خارج. اگه عناوین ذهنی متعدد باشن چه اشکال داره؟ تعدد اونها برای عدم تنافی کافیه، اینا منافات با هم ندارن، اینا عناوین متعددن، حسیات مختلف هستن، عناوین ذهنی هستن. این قلت آقا این عناوین مگه عناوین نیستن که حیثیت کاشفیت و مرآتیت نسبت به خارج دارن؟ اگه آینه بیرونن تعدد اینها به معنای تعدد عالم خارج دیگه، اینا مگه واسطه نیستن؟ مگه حکم از طریق وساطت این عناوین ذهنی حاصل نمیشه؟ اینها مرآتیت دارن، مرآتیت نسبت به عالم خارج دارن. خب وقتی تعدد داشته باشن عالم خارج هم اون معنون هم تعدد پیدا میکنه. میفرمایند که درست اینها تعدد دارن و مرآتیت دارن، اما مرآتیت که معنی سرایت حقیقی به خارج نیست. فحاصل و ان الاحکام اما الوجه الثانی فحاصل و ان الاحکام انما تتعلق بالعناوین الصور الذهنیه لا بالوجود الخارجی مباشره، پس این کفایت میکنه. فانقیل ان العناوین فی الذهن انما یعرض لها الامر و انه بما هی مرآة للخارج و هذا. خب فرض مرآة خارج بشه، چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرن که خب این نتیجهش اینه که اون خارج باید استقرارش با این ثابت بشه و هذا یعنی استقرار الحکم فی النهای علی الوجود الخارجی به توسط العنوان و الوجود الخارجی واحدون و الوجود الخارجی واحدون. اما وجود خارجی واحدون این مقدمه سوم تو این بحث. فلا یمکن ان یثبت امر و نهی علی ولو به توسط عنوانین. خب بنابراین این قرار آینه خارج باشه و تعدد آفرین باشه، تعدد زا باشه ولی خارج، اما معنون در خارج یکیست و پذیرای این تعدد نیست، پس دوچار مشکل میشید. قلتو کان الجواب که چی؟ این لا یعنی ان الحکم یسری الی الخارج حقیقتا. منظور ما نیست که حکم به خارج اندل جعل الحکم، این مرآتیت به درد جعل حکم میخوره، به درد به این نمیخوره که یسری الی الخارج. و انما یعنی ان العنوان ملحوظون به ما هو سلات او قصفون لا به ما هو صورتون ذهنیه. با صورت ذهنی بودنش کار نداریم، با این عنوان بودنش کار داریم. خب نتیجه این بحث چیست؟ خب نتیجه این است که کدام تقریب رو، تقریب استبطان رو برمی‌دارد یا تقریب استلزام ترخیص و تنافی ترخیص با حسه منهی رو برمی‌داره؟ ایشان می‌فرماید این وجه، این خصوصیت اون تقریب اول رو برمی‌داره، ولی تقریب مرحوم ناینی، تقریب دوم رو دیگه نافیش نیست. و هذا الوجه اذا تم انما یدفع تنافی به تقریب الاول. یعنی چی؟ استبطان مزبور. چرا استبطان رو برمی‌داره؟ فإن الجامع به جامع الصلات مستبطن چیه؟ وجوبات مشروط به عدد الحصص، یه وجوبای مشروطی داره به تعداد حصه ها، یه جور انحلال داره، انحلال به احکام مشروط. فکل وجوب متعلق به حصه من حصص الصلات به هازل عنوان لا بها به ماهیت حصه من حصص الغصب فلا تنافی بین الوجوبات المشروطه و نهی بعد افتراض تعدد العنوان. تعدد عنوان داریم، این حصهاش متعدد میشه، از اون طرف نهی که داریم با این نمیتوانه کل این رو برداره و تنافی پیدا کنه. پس کل وجوب متعلق به حصتن، به حصه ها امر خورده، به هازل عنوان هم خورده، لا به ما به ها به ماهیه حصتون، از این جهت که اونا حصه هستن، حصه غصب هستن نخورده، از این جهت که حصه امر هستن، حصه صلات امر خورده، از این جهت که حصه غصب باشه که کار نداره، اون نهی جداست، این با نهی کار نداره. خب چرا وجه دوم رو نفی نمی کنه؟ ولکن نل وجه المذکور لا یدفع تنافی به تقریب ثانی که افاده اون مرحوم ناینی و هو المنافات بین نهی به عن الحصه و ترخیص به تطبیق. چرا نافی این نیست؟ لان اطلاق الواجب لحالت غصبیت صلات این الان وجوب اطلاق داره، نسبت به غصب هم شمول داره. اذاکانه یعنی ترخیصی تطبیقهی علی المقید، اگر به این معنا بشه که اون مرخص ترخیص هست نسبت به تطبیقش، فهو منافع لتحریم حاصل قصبیه. اگه میخواه بگه که ترخیص داره، بله دو حرف مقابل هم میشن، اما اون قبلی تنافی نداره، میگه حساسی با این حسه به ماه و حسه تو من القصب کار نداره. اما اینجا تو اینجا چرا تنافی باقی میمونه؟ چون که داره ترخیص میده نسبت به این مسئله. و با ذکر صلواتی این بحث رو به پایان میرسانیم و در بحث بعدی انشاءالله به خصوصیت سوم خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و الحمد لله رب العالمین.